sunyi ku dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku. Di hati tertulis sejuta kisah tentang diri.